Bill Evans, bekend van Steps Ahead en van Hama Vishnu Orchestra. Het komt van het album Blues Sun Room uit 2019. Straks hebben we een nummer van gecomponeerd door Neil Young, Heart of Gold, uitgevoerd door Charles Edward Bradley, oftewel The Screaming Eagle of Soul, met zijn Menahan Street Band. En Charles Bradley was groot fan van James Brown. Heart of Gold staat op No Time for Dreaming uit 2011. Toen was Charles Bradley 62. Never Let Me Go van de Italiaanse jazz trio CMC 3. God Bless the Child van de Amerikaanse jazz tenor saxofonist Sonny Rollins. Voor zijn 20ste speelde hij al met Thelonious Monk. The Search for Peace van de Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner, bekend geworden om zijn werk voor de John Coltrane Quartet. En Search for Peace staat op het album The Real McCoy. En we beginnen met Sicilian Dream van de Italiaanse jazzpianist, componist en arrangeur Enrico Pierannunzi, samen met de Franse jazzdrummer André Tesarelli en de Franse bassist Diego Imbert. Sicilian Dream van Enrico Pierannunzi. Thank you. Thank you. Thank you. I've been a miner for a heart of gold. If these expressions I never give, it keep me searching for heart of gold. For a heart of gold, I've been in my mind. It's such a fine line. It keeps me searching for heart of gold, and I'm getting old. It keeps me searching for. Heart of Gold van Charles Bradley en zijn Manahan Street Band. We hebben straks als afsluiter het nummer Friends van de Brett Mehldau trio. Brett Mehldau is een pianist, een componist en hij werkte samen met grootheden als Pat Metheny, Michael Brecker, Wayne Shorter, Joshua Redman en vele anderen. Zijn nieuwste album is The Jacob's Letter, maar de Friends is van Seymour Reed's The Constitution. Dan hebben we Since I Fell For You van de legendarische trompetist Lee Morgan. Hij speelde op zijn 18e al in de Dizzy Gillespie Big Band en speelde ook op Blue Train van John Coltrane. The Folks Who Live on the Hill van saxofonist Joshua Redman. Joshua won in 1991 de Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Alone and I van jazzpianist, componist. Hij is ontzettend veelzijdig, Herbie Hancock. Hij was artist in residence van het North Sea Jazz Festival in 2022. Dat was deze maand nog. En hij trad met zijn trio op, met onder andere trompetist Terence Blanchard. Bill Evans, de saxofonist, heb ik het over, en niet de pianist. Die hebben we ook bij het begin gehoord met Robin Ford. Bill Evans met het nummer Escape. Veel luisterplezier en tot jazz.

Thank you.